أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان مكي سورة ده نازل شوه ده ورستو ده سورة ياسين او مخكرة سورة الفاترون عربت ده سورة ما قبل سره داره پا سورة النور کی رد ذکر شو پا شرک اعتقادی بانه نو دی سورة کی اللہ تعالی رد ذکر کئی پا شرک پی البرکات بانه جا غا شرک پیالی ده دویم ربط دما قبل سردار پا سورة النور کی مومنان مسلمانان منقل لیشول دا اصافی قبیحو دا منافقانو نا زان کی دا منافقانو صفتو نمو پیدا کوئی نو دی سورت کی اللہ تعالی منقی دا اصافی قبیحو دا مشرکانو نا زان کی دا مشرکانو صفتو نمو پیدا کوئی دعوت سورت دا رد شرک پی البرکات المبارکو فی کل شئین هو اللہ پا ہر چیز کی برکتون و اچون کی اللہ تعالی دے دا اللہ تعالی نا علاوہ بل سوکتا سلا برکات نشی درکولے دا اللہ تعالی نا علاوہ بل سوکتا سلا خیرون و فیدی نشی درکولے پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بانی بعد دلائل بیانی کی تفصیلن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده تبارک الذی برکتون والا دے اللہ تعالی غزات نزل الفرقان چی لگ لگے نازل کر دے قرآن کریم علی عبده پخپل بندہ بانی لیکون للعالمین نذیرا دیر پارا چیشی للعالمین مخلوقات پارا نذیرا یرا اور کون کے دا داور سورت دا رد شرک پی البرکات برکات ورکون کی اللہ تعالی دے نو اللہ تعالی قرآن کریم را لے گلے دے پاغی کڑی ری پی دی دی نزل لگ لگ نازل عورتو لے کی پا در اشکالا کی قرآن کریم نازل شوید او قرآن تا فرقان ولی وی تفسیر جلالین لکری دی نزل الفرقان نزل القرآن اللذی فرق بین الحق والباطل قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے چی دا حق و دا باطل فمند کی پرق کی علا عبده تبارک اللذی برکتون ورد اغا ذات نزل الفرقان چی لگ لگے نازل کردے قرآن کریم اغا قرآن چی پرق روستن کے فمند دا حق و دا باطل کی علا عبده فقل بندبان دے لیکون لیل عالمین نزیرات دیر پارا چی شی دا مخلوقات در پارا نزیرن یر ورکون کے لیل عالمین نمراد انسانان و پیرینتی مراد دی او نذیرن یرا ور کون کہ من عذاب الله د الله تعالی د عذابنا تفسیر جلالین لیکلی نو الله تعالی تبا مبارک وای الله تعالی ته مبارک نشی ویل کیدل زکا په برکتونو کی الله تعالی بل چاته محتاج نه دی بلکې نور مخلوقات الله تعالی ته محتاج دی اوس دلائل عقلی بیانی کی په دغه مسلې باندې الذی الله تعالی غذات دی برکات والا غذات دی له ملک السماوات والارض چی دا غر پارا بادشاہی دا اسمانو دا زمکی دا ولم یتخید ولدن او ندی نیولی اللہ تعالی ولد دا اللہ تعالی چیری اولاد نا زولی نشتر ولم یکن له شریکم فی الملکی او نشتر دا اللہ تعالی شریک بالملکی پا بادشاہی کی و خلق کل شی نو پیدا کرد اللہ تعالی ہر چیز فقدرہو تقدیر نو اندازہ کرد آغا پا پورا اندازی سر پا خاص اندازی سر فقدرہو تقدیر دا هر سیز دا پارا اللہ تعالی یو خاص اندازہ دا مقرر کرده پا غیبانی اللہ تعالی پیدا کرده واتخذو من دونه آلیهتا لا یخلقون شین وهم یخلقون دی آیت کی اللہ تعالی زجر ذکر کئی مشرکان تا پا شرک پی البرکات سارا سوک چی دا اللہ تعالی نعلاو بل سوک برکات والا گنی اللہ تعالی پا غیبانی رد کئی او شپگ او ساپ اللہ تعالی دا غینا نپی کردی دی و اتخذو من دونیه آلیحتن او جوڑ کردی دیو سیوا دا اللہ تعالی نا آلیحتن حق دار دا بندگی آلیحتن برکات او خیرون ورکون کی لا یخلقون شین یو خبر شولا نشی پیدا کولی آقی هیچ چه و هم یخلقون او دیو پیدا کلی شوی دی ولا یملکون لی انفسهم او اختیار نه لري هغه د خپلو ځانونو دپاره ضررن د ضرر د لرې کولو ولا نفعن او نه د پیدې رسولو د الله تعالی نه چې علاوه څومره مخلوقات دي او څومره معبودان دي خلکو جوړ کړي دي نه هغه د چا نه ضرر لرې کولی شي او نه پیدا ورکولی شي ځان ته ولا یملکون موتن او اختیار نه لري هغه د مرګ ولا حیاتن او نه د ژوند ولا نشوره او نه دوباره پیدا کولو نه دوباره پرده کولو دا خلق کی دا اللہ تعالی نه علاوه نور برکات ورکون کی گنی اغا پیدا شوی دی اغا پیدایش نشی کولی دا خپل ځان د پاره پیدا نشی ورکولی دا ځان نه ضرر نشی دا پکولی او اختیار د مرگ نلری او دا غصی اختیار د جون نلری او اختیار د دوباره جونم نلری وقال الذين كفروا ان هذا الا ابكن الا ابكن افتراه وعانه عليه قوم اخرون دي کی زجر دے پہ انکار دو قران کریم من وقال الذين كفروا ويا کسان جی کو برے کڑے دے ان هذا ندی دا قران کریم الا ابكن مگر دا دروغ دی افتراه رزان نے جوڑ کڑی دی پیغمبر در زان نے جوڑ کڑی دی وعانه عليه قوم اخرون او امداد کڑے دے د دې پیغمبر سره علیه پر قران کریم باندې قوم اخرون قوم نور خلکو سره امداد کړي دي مراد درې نسوک دي تفسیر جلالین نوې وهم من اهل الكتاب دا مکی مشرکانو دا خبره کوله وې د دې پیغمبر سره اهل کتاب او علما د دې قران پر جوړولو کې امداد کړي دي الله تعالی په غندرت کوي فقط جاو یقینا راوړو دي ظلم لره وزوره او درو خبره الله تعالی ډیر د ظلم خبره دی وکړه او ډیر زیات درو خبره دی وکړه وقالو اوید وساتیر الاولین دا درو قصیری د پخوانو خلکو یک ته تباه لیکل دي د پیغمبر په بل چوانی په یتم له علیه نا غالو سره کېدل شي په دوانې بکرته واسیله سبای او بیګای مکی مشرکان به نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وی دا قرآن کریم زړی قصې دي د پخوانو خلکو قصې لري په قرآن کریم کې او د پیغمبر دا په بل چا باندې لیکل دي او بیا دته لوستل کیږي سبایو بیګای او دا بیا تاسو ته بیانې الله تعالی دا غي جواب کوي په جواب کې الله تعالی دا غي او الله تعالی جواب کوي رد کوي الله تعالی په دغه طریقو باندې او صداقت دو قرآن کریم بیانی قل ارتوائی پیغمبره اندلهو لذی نازل کرده دا قرآن کریم اغزات یعلم سر را چی پویگی پاس مانون با پویگی پتو سیزن مانی پی سماواتی پاس مانون کی والاردی پاس مکا کی دا اغزات دا قرآن کریم نازل کرده چا غا پاس مانون کی پا پتو سیزن مانی پویگی او پاس مکا کی هم پا پتو سیزن مانی پویگی انہو کان غفور الرحیم یقیناً دغه الله تعالی یقیناً اغه الله تعالی غفورن بخنه کون کې رحیمن رحم کون کې وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق پدې دو آیتونه کې بیانېږي زجر په انکار د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د مکی مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاوه چې د پیغمبر نه او باغی باندې شپږ اعتراضونه کول الله تعالی پاغه باندې زجر بیانې اغه ته الله تعالی زجر ورکي او بیا دغه اعتراضونو جوابونه ذکر کیږي په ورستنو آیاتونو کې وقالو ویدو ما له حاضر رسول سوجر دی پیغمبر د پاره یا کول طعام چې خوراک کوي دا څنګه پیغمبر دی دا خوراکونه کوي و يمشي فی الاسواق او ګرځي دا په بازارونو کې دا څنګه پیغمبر دی دا په بازار کې ګرځي درې اعتراض لولا انزل الیه ملکون ولی نشی نازیل اولی دتا ملائک تا دخوال ملائک ولی نرادی پا یکون معهو نزیرا چی شیر دس را یرا ورکون کی پا یکون معهو نزیرا چی یرا ورکون کی شیر دس را دا اللہ تعالی دین طرف دا دعوت ورکی او تفسیر جلالین وی فیکون معه نذیره یصدقه چې رد سره یار اور کید الله تعالی د دین بیان کیو تا او د تصدیق بیان او د تصدیق کې جداد الله تعالی پیغمبر دی نو درې اعتراضات پر آیات کې بیان شول درې اعتراضات نور او یلقا الیه کندن او یا ولی نشی را غردی دلی دت خزانه او تکون له جنتن او یا ولی نشی او یا ولی نشتر در پر باغ یا کلو منها چره خوراک کی داغینه دا سنگ پیغمبر دی دا خو غریب دی در سر خزانی نشتره او دویم داره چی دا سنگ پیغمبر دی دی خو باغونه نشتره چی دی داغینه خوراک کوله وقال ظالمون وی ظالمان انت تبیعونه تابیداری نکوی تاسو الا رجلن مگر داغ سڑی مسحورا چی اغلی ونی شوی دی پا جادو سرا مسحورا چی پا غیبانی جادو شوی دی تفسیر ماوردی وی مسحورا مانا سرا سحیرا پا زال عقلو هون سحر پی شوی دی نو عقل خراب شوی دی تفسیر جلالینم داغ مانا کرده مغلوبا علا عقلی دادا پا عقل بانی دادا دا عقل چره مغلوبا شوی دی بلشی پی غالب شوی دی تفسیر ماوردی او بل بهترین معنا کړی ده ان تتبعونا تاسو ته ویداری نه کوي الا رجلا مگر دا غسړی مسحوره سحرکم پی ما یقولو دا پیغمبر چې سحر کوي په تاسو باندې په خبرو کې چې دای تاسو ته وای دا چې تاسو را کم بیانونه کوي نو په هغه خبرو کې په تاسو باندې سحر کوي زکه په تاسو باندې اثر کوي الله تعالی داغي جواب کوي ان زرو ګرا کوي په ضرب الکلم سان سرنگی بیانی دی استار پر الامثال ناکار صفتونه بد صفتونه فذلونو گمراه شول دی فلا استطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دی سبیلن د سمیلاره تفسیر موردی لیکل دی سبیلن الی طاعت الله تعالی دی طاقت نه لري داغه سمیلاره ته د الله تعالی تعویداری دا یا سبیلن الی الخير دی د خیر لار چیرې بیان شي مونډله تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا دی آیات کے اللہ تعالی جواب کئ دا دیو په اتم آیات کې کوم اعتراض ذکر شیو نو دا غی جواب الله تعالی ذکر کئ دا دی پیغمبر بنگلی نشتره دا دی باغونه نشتره او دا دی خزانی نشتره الله تعالی دا غی جواب کئ دا آیات دو مطلبونه نه ځان پیپو یکئ یو مطلب دارے چې الله تعالی به تعالی د دین ډیره خزانه درکې او الله تعالی به تعالی د نخې بنگلې درکې باغونه به الله تعالی درکې ترې باغونه نشته کله جنت کې الله تعالی تعالی بنگلې درکې باغونه به درکې نو آیات متعلق د قیامت سره او بنا په دغه باندې د ان په معنا د اجازه سره ده کله چې الله تعالی غواړي دنیا ختم شي او ته جنت تلار شي نو الله تعالی به تعالی په جنت کې ډیر باغونه درکې ډیر بنگلې به الله تعالی درکې دویم قول لم بسرین داره چې دین مراد باغونه او بنگلې د دنیا تی مراد دی نبی صلی الله علیه وسلم دا ورکړی کېدلې خلیکین نبی صلی الله علیه وسلم نه خو خولې دا غو جناغې ته بیا ورنکلې شولې تبارک الذی برکتون ورده الله تعالی غذات انشاء کو غواړي جعل لک نو دروګی تا خیرن غورا من ذالک له دغنه من ذالک ذالک کی اشاره د کنز او هغه جناتین ته مخکې اتم نمبر آیات کې بیان شوی ان شاء کو غوړی الله تعالی جعل لک درب کی دته خیرن غره من ذالک لاغینه جناتین باغونه تجری من تحت الانهار چې وی ګلان دی لاغینه ولی وی علک قصوره او درب کی تا در بنگلی الله تعالی وتعالى بنگلیم درکی